राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 1 मार्च 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक सीधी सादी बात है, अलग होता है वो पहले से अलग है, और पहले से अलग नहीं वो अलग नहीं होता। इस मकान से हम अलग होते हैं तो मकान अलग है, हम अलग हैं। ऐसे ही शरीर से हम अलग हो जाते हैं, मतलब अलग हो गया तो पहले से अलग है। खास बात जानने की है, अभी हम शरीर से अलग हैं, शरीर के साथ एक नहीं है। इस बात को आप स्वीकार करो, बहुत लाभ साधन बड़ा तेज होगा, बढ़िया होगा। शरीर के साथ हमारा संबंध माना हुआ है, माना हुआ संबंध दो तरह का होता है, एक भेदभाव का संबंध होता है, एक अभेद भाव का संबंध होता है। अभेदभाव का संबंध शरीर में हूं और भेदभाव का शरीर मेरा है, ये दोनों माना हुआ है। मैं शरीर हूँ, ये अभेद भाव का संबंध, अभेद अपना शरीर के साथ एक मान लिया, और शरीर मेरा है ये भेदभाव का संबंध। दोनों संबंध माने हुए हैं, संबंध है नहीं। तो शरीर क्योंकि एक दिन शरीर से अलग होंगे तो अब भी अलग है तभी तो अलग होंगे, अलग नहीं होता अलग नहीं हो सकता। इतनी बात बहुत काम की बात है, ये अगर ठीक अनुभव हो जाए तो विदेह के राजा विदेह जनक राजा हो जाए, जनक राजा क्या नहीं था क्या विदेह देहते हुए देश रहते हुए विदेह विदेह बिंदु देह देह नहीं है अपने देश रहे तो सब विदेह स्वतः है। आप विदेह होने से विदेह होते हैं, अगर विदेह न होते सदैव होते तो विदेह हो नहीं सकते। इस वास्ते पहले से ही हम विदेह हैं, देह हमारा अलग है हम अलग है। तभी तो मरने पर देह से अलग हो गया, प्राण छूट गया, सब शरीर छूट गया, तो छूट गया पहले पकड़ा था साधन था छूट गया, तो शरीर से हम अलग हैं। एक बात खास समझने की है, आप सुन करके कृपानाथ कृपा करो, एकांत बैठ विचार करो, फिर शंका शंका पूछो, एक एक बात ने पकड़ दो, बड़ा भारी फायदा होगा। एक बात, दूसरी बात, शरीर और संसार एक है, हम तो शरीर से अलग है, शरीर संसार के साथ एक है। शरीर को अलग मानने से संसार से इच्छा होती है, कर दे वहां दे दे कर देंगे। शरीर और संसार एक है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा। तो क्षितिजल पावक गगन पांच पृथ्वी देव वायु आकाश ये शरीर बना, तो सब शरीर पांच बने के बताए, ये मकान, ये शरीर, संसार, वृक्ष, पशु पक्षी, रूप घास, जलचर थलचर नभचर, ये शरीर, ये संसार सब एक है। संसार से शरीर को अलग मानना गलती, और अपने को शरीर के साथ ही मानना गलती, अपने को परमात्मा के साथ ही मानना सही, और शरीर को संसार के साथ ही मानना सही। आज ये अपन सिद्ध कर ले, इसको संसार का शरीर का भेद नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकती है। कहते अलग अलग दिखते हैं तो अलग तो शरीर से ही अलग अलग दिखते हैं, अलग हाथ अलग है, पांव अलग है, यमड़ी अलग है, अलग होने पर धातु चीज एक ही हुई ना, तत्व तो एक ही हुआ। इस वास्ते शरीर का संसार के साथ अभिन्न संबंध है, एकता का संबंध है, एक ही है। शरीर को चाहे संसार को, संसार को चाहे शरीर को। अब संसार का साथी शरीर है, इस शरीर को अपना मान लिया तो शरीर की हमारी गर्ज हो गई। ससुराल की एक छोरी के साथ अब संबंध हो गया तो सास कोई ससुर, कोई सास सलाहदीन, कोई शालीन, कोई कहीं हो गया। अरे वो एक छोरी थी जयराम जी, ऐसी संसार की छोरी है, ये संबंध कर दिया, संसार के साथ संबंध हो गया। अब चीज भी चाहिए, पुण चाहिए, चाहिए ये चाहिए, अरे छोरी को छोड़ दो, बालों में बस मौत हो जाए। तो शरीर संसार एक, हम परमात्मा आत्मा एक, शरीर के साथ हमारा संबंध है नहीं, माना हुआ है। आप भाड़े के किराए के मकान में रहते हो, जब तक रहते हो और बदल ने छोड़ दिया, पीढ़ी अलग, दो तीन तीन से पीढ़ी हो गई, कोई घर मेरा है, पर मन में समझते हमारा नहीं है, किराया देते रहते, उसे निकाल दे तो इतना दुख नहीं होगा जितना घर का घर है, निकाल दो घर से, फिर घर वैसे अरे हमारा घर कैसे निकालते हो। ऐसे पहले आप मान लो कि घर ये अलग है, हम अलग हैं, तो मरने का दुख नहीं होगा। हम तो पहले ही जानते थे, ये तो सीधी बात है, बैठे जिस बैठे चलते चलते ऐसा ही पड़ा रहेगा। जो शरीर पड़ा रहेगा वही शरीर है आज भी, आज भी शरीर दूसरा नहीं है, कोई मुर्दा ही है। पितर में प्राण है, जीता जी उधर प्राण निकले, जीत मर गया, जीव प्राण धारण है, प्राण क्या गई धातु है, प्राण धारण करने जी रहा है, प्राण छोड़ गया मर गया। इस वास्ते शरीर की संसार के साथ एकता और अपनी परमात्मा के साथ एकता। आप वो अब समझते मैं शरीर में हूँ कि परमात्मा संसार में, सब जीव व्यापक परमात्मा, तो शरीर संसार एक और परमात्मा आत्मा एक। शरीर संसार जड़, परमात्मा तो चेतन, शरीर संसार जानने माने वाला और परमात्मा आत्मा स्वयं जानने वाला, स्वयं जानने वाला है। ये जानने में आने वाले हैं, जानने में आने वाला जड़ होता है, जानने वाला चेतन होता है, जानने वाले में ज्ञान है, समझ है, इसमें समझ नहीं है, हाथ में पैर में समझ नहीं, हमारा समझ हम समझते हैं। तो जानने वाला शरीर, इधर शरीरों को अंत क्षेत्र, ये शरीर खेत है, ये तो दियो बेटे इसको जानता वो क्षेत्र गया, क्षेत्र में जाना आती है क्षेत्र गया, क्षेत्र को जाने वाला क्षेत्र, तो क्षेत्र के चाहे मान बुद्धि, क्षेत्र तो परमात्मा के साथ एक हुआ और ये संसार साथ ही हुआ। क्षेत्र में चाहे मान बुद्धि सर्व क्षेत्र, सब क्षेत्र क्षेत्र भी है, वो मेरा स्वरूप है, भगवान साथ एकता है, परमात्मा के साथ एकता हमारी है। अब उसे भिन्न मान लिया, संसार के साथ भिन्न मान लिया, ये बंधन है, ये छूटा, ये मुक्ति है। शरीर साथ मानव संबंध है, मानव संबंध न माने से मिल जाता है, वास्तव में न मानना थोड़ी मिटेगा, वास्तव में संबंध होगा वो मानने न मानने के अतीत नहीं होगा, वो तो है ही, जानना न जानना हो सकता है। परमात्मा के साथ में हमारा अभेद संबंध है, न जानने से भेद दिखता, जानने से भेदभाव हो जाएगा। तो संसार का शरीर का अभेद है, माना होगा कि संसार में अलग में अलग, तो संसार के साथ संबंध माना हुआ है, संसार शरीर एक है, बिल्कुल अभेद है। अब इतने तो सब अब आना, अब क्या करना है, करना क्या रहा कि शरीर और हमारी चीज है वो संसार की है, संसार को दे देना, कर्मयोग हो गया। योग हो गया ये। संसार चीज संसार के काम में लगा दी, घर की चीज सबकी है भाई, सब सेवा में लगाओ, अपने घट कर परिश्रम करो, संसार की सेवा करो, योग हो गया। और संसार से ले लो कि भोग हो गया, संसार चीज ले ले लेना हमें, भोग हो गया, भोग हो गया, रोग हो गया, फिर शोक हो गया, चिंता हो गई, और सब आएगा, सब परिवार साथ आ जाएगा, रोग भोग चिंता भय कुछ भी होगी हलचल सब आ जाएगा। ऐसे अलग हुआ सब मिट जाएगा, ये डर है। तो संसार मेरे काम आ जाए भू, मैं संसार काम आ जाऊ भू, हमारी जितनी चीजें वो संसार साथ एक है, शरीर संसार साथ एक है, चीज वस्तु सब संसार साथ एक, कि उस संसार की सेवा में लगा लिया, अपने भोग बुद्धि से नहीं भोगे, निर्वाह बुद्धि से दवाई सेवन करता है, तो ऐसे भोजन करे अपना, मल्लम पट्टी बांधे जो कपड़ा पहरे मौजूद रहेगी, भोजन क्या करना है दवाई करनी है, किस बात की भूख, भूख जैसी तो रोग नहीं, अंदर जैसा दोष नहीं, प्राण जैसा रोग नहीं, पानी जैसे औषध नहीं, क्या हो सको तो कपड़ा है पैर वाल चाहिए सी लागे थोड़ा फूस है कट्टी बांध दे भाई जो कागला खा गई आज चामड़ी नहीं है ना तो पीना पूछू मुझे ऊपर तो पॉलिश लगा दिया ठीक हो जाएगा सले का उजार पड़े लकड़ी का हाथ में तो भगवान चोरी पे दो चार हाथ से उठे तो आज चोरी एक चोरी लग जाता और चोर पड़ गया ये पड़ गया तो पाटो बांध लो हम सौखी नहीं कर रहे यूं बढ़ा यूं बढ़े क्यों फंसे महाराज। आज शरीर में इतनी आसक्ति होगी शरीर को सजाना, पुरुषों के जमत थी आज लुगैर जमत होती 50-60 रुपये लगे इन लुगैर जमत में नब्बे दो पैसा आना दो लगता। आज समझाओ तो सब लुगैर का जमत में नई नई आफत होती नई नई पतन की तरफ जा रहे बड़ा जोर से उत्थान मानते हैं इसको उन्नति मानते हैं। अधर्मं धर्म मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान विपरीता से बुद्धि साकार से शरीर को सजाना अब अठर के समय लंबा हो जाए दुग्न शौक होती थोड़ा थोड़ा शरीर कतर कतर ला ठीक हो गया घोड़े घोड़ो है घोड़े देगा नाम देवी होते आप जहां जानते नहीं जो एक काउस आता रहे सुंदर हो गया। एक बाबा जी की बात सुनी संत थे जाते थे पूर्व में जा रहे पीछे शांति आई पाल यूं आ गया फिर यूं गए फिर यूं आ गया फिर यूं फिर आ गया उठी चल दिया इधर चलो इधर नहीं से इधर चलो कौन बेटी बह रही एक साधु की चीज है बना साधु जी तक सुखी अधिक आपत बोले या लोग देखे साधु पवा लुगाई नहीं टावर नहीं घर नहीं अंतिम पद नहीं पैर में जूते नहीं सिर पर छाता नहीं दुख पवा वे कहते हैं दुख पाग भी जाओ छत लगा है घटी अंतिम दवा है माँ पर दुख पाग तुम्हारे समाज उठी कभी याद आ गई नाथों का मिला नाथ भोजन कर रहे थे तो जाट के मन में आई मन मान अपने जा बैठे तो वो सीली सी होती आप जानते सीली सीली गर्म डोरा होता है इतनी सी गर्म पड़ी है सीली सीली सीली और सीली तो नाद के नाद पूरे ढोलरी पग पग नाथ देखे तेरे घर में सेली सेली मेरे घर में पाकू नाथा में तो नाथ कर दू खटदर में आगू मैं थोड़ी थारी शेर से वो बनी है आप समझते है नहीं मारवाड़ी पागा पागा होता है पागू कह खाट का पागा हो तो पहिया कहते हैं पागा कहते हैं मारवाड़ी में आप क्या कहते पता नहीं तो पागू बन लिया गुजर में बस तो ये बात है महाराज रामानंदी साधु थे उनका हुआ भोजन तो एक सही था वो जा बैठा बीच में सही के तिलगी हूँ रामानंदी तिलगी हूँ बैठा गया अंदर ये सन्यासी हूँ तिल तो जब अरे तू कैसे बैठा है फिर तिलक नहीं है तिलक ऐसा पेट पर तिलक कर दिया पेट भरना तो पेट में तिलक कर दिया सब शेर तो हमारे मालिक का ही जाएगा भोजन करना है भोजन लामा तिलक कर रही है तो भाई संसार तिलक निकाले संसार से लेना है ऐसे हमारा भाई है हमारी जाति का है नहीं जाति का है क्यों तिलक कर रहे भाई इन ऐसे संसार को अपनी तरफ खींचे मूर्खता संसार की तरफ इसको खींचावे ये समझदार संसार कारण से संसार को देना एक आदमी ने सुना कि रुपये के पास रुपया आवे तो बाजार में गया बजावे बजा ना आप पता पूरा ना हो जानते हो तो धन धन तो बाजार में तो खोटा रुपया बाजार में बजाता था ही तो रुपया पड़िया कही दुकान में ठेरी तो बाजार है उसे रुकम पड़ गया वो तो क्यों करता है रुपये पास रुपया आवे तो रुपये के पास रुपया आ गया वो सुन लिया भारी रूपये पास अरे ज्यादा रूपये में थोड़ा रूपया जावे उसमें पास होता है तो रुपये पास रूपये वो एक रूपये से सब रूपयों को खींचना चाहता है सब नहीं तय रूपये खींचते ऐसे ही एक आदमी दुनिया से सुख चाहता है सुख मिल जाए अरे यह बात ठीक नहीं है दुनिया के साथ इसको मिला दे सेवा में लगा दे अपनी सामग्री सब सेवा के लिए है जैसे सदावर्त वाले अन्न रखते भूखा उसको दे दिया उसको दे दिया उसको दे दिया बस सब ठीक हो गया ऐसे आप ये सब चीज है संसार की है आपने छापा मारा है मेरी एक जबरदस्ती की है आपकी है नहीं आप दूसरे जाओगे यही पड़ी रहेगी ये चीज और कुछ तो और शरीर यही तो ये शरीर आया है चला जाएगा ये चीजें नहीं रहेगी तो पहले से संसार की मान लिया शरीर संसार का चीज और संसार की सेवा करो कि कर्म योग हो गया कैसी मौज की बात है हमारे लिए शरीर है ये जन्म मर योग हो गया अब जन्म और मरो जन्म मरो आ तो कुछ लगेगा नहीं मेरी मान लो आत्मी लगेगी रुपये शायद लाखों करोड़ों कर ले कौड़ी साथ चलेगा नहीं अब यहाँ की है कैसे चलेगी साथ में अब इन रुपयों में लेकर लिया पाप इकट्ठा वो चलेगा साथ में अकल आ जाए तो बहुत फायदा हो जाए कितनी मौत है कितना आनंद है सुनते समय तो ठीक समझते काम में पड़ते मुश्किल होती है मान लो साग बेचती है साग पत्ती फल पड़िया है गाय दूर से देख देख घास बड़ी अच्छी अच्छी हरियाली है तो मार देती है लट गाय दूर से आती है दूर जाती है तो वो लाठी करने वो लाठी उठाती है तो आंख मीट लेती है खा रही हूँ अभी ये बात ठीक रहे पर रुपया नहीं करनी सामने हमने आंख मीट जाती है ये तो बात सत्संग नहीं बता अरे अभी काम तो अभी लेना है रुपया नहीं करने रुपया रुपया आंख मिलने से लठी नहीं लगेगी आंख मिलने पर लठी नहीं लगेगी मिलने लगेगी तो ये सत्संग की बातों को काम में ले अलग है, वो पहले से ही अलग है और साथ है, वो पहले से ही साथ है। और संसार की शरीर की एकता, तो शरीर की सामग्री है संसार की, उस संसार की सेवा में लगा दो। अरे फल चाहो मत, क्यों फल किस बात का चाहे, है ही संसार की, संसार में फल किस बात का। आपने 1000 रुपये जमा किए, शहर में घूमते हो, व्यक्ति जेब कतर हो जाएगी, शब्द की शामकार मांगा तो दे दिए, तो आपने दिए उसके थे दे दिया। ऐसे संसार से मिला हुआ शरीर, संसार मिली हुई वस्तु, संसार से लगा दो, मौज हो जाए। ईमानदारी का नाम है मुक्ति और बेईमानी का नाम है बंधन। अगली फर्म है हमारी नहीं, वो सारी मान ला बेईमानी, अपनी अपनी है ईमानदारी। ईमानदारी से मुक्ति, बेईमानी से बंधन। तो सत्संग सुनते हो कम से कम बेईमानी छोड़ दो, बेईमानी बेईमानी छोड़ दो, मुक्ति हो जाए। अब सत्संग करते तो त्याग क्या करोगे, बेईमानी का त्याग नहीं करोगे क्या त्याग करोगे। आज से बेईमानी नहीं करेंगे भाई, शरीर हमारे पास है तो शरीर से संसार की सेवा करेंगे, माता पिता की, स्त्री पुत्र की, भाई बहन जब बताई जाऊंगी सेवा करना देना नहीं है। सेवा में याद हो गया इस बात है तुम्हारी मदद तुम दे दी, तभी हम बस वो विद्वत देने वो समर्पये भगवान जी, भगवान संसार की संसार शरीर दे दिया संसार को, अपने को दे दिया भगवान को, शरीर के निर्वाह के लिए संसार दे दिया, अपने भगवान को दे दिया, बस मौज हो गई, आनंद हो गया। संसार बूढ़ा हो गया, शरीर बूढ़ा हो गया, संसार शरीर भी दे दिया, बस अब बूढ़ा जैसे खिलाओ पिलाओ जो करो जो खाओ अपना मौज करो, अरे अपने को भगवान में दे दिया, मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। अरे संसार से विचार है भगवान से विचार है तो बंधन हो जाएगा भाई, सीधी सादी बात है। सर मान लो कोई बाधा नहीं लगेगी, लाभ बड़ा भारी होगा, बाधा तो कोई होगी नहीं, लाभ बड़ा भारी होगा, मौज बड़ी है। दुख होता है वे छोरा कहना नहीं मानते, छोरा वो मानना है अपना छोरा को पढ़ा करके तैयार करके पढ़ना दिया ठीक, और बिना बनी पधार हुआ अभी मर नहीं अच्छा होता, पांती दे दे इतना देता सर पांती ले जाओ छाप ये बहुत मोर से थे वो आशा क्यों ले गई हमारी सेवा करेंगे। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, संसार से आशा करनी बड़ा भारी दुख है, दुख भी परम दुख है। आशा ही परमम दुख महान दुख नैराश्यम, आशा झूठी है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कस नहीं चाहिए उसको शाहन पति शाह कोई नहीं। तो संसार की सेवा करो चाहो मत, सीधी सादी बात है, घर वाली सेवा करो चाहो मत, और नहीं चाहो तो सेवा करेंगे, चाहो तो सेवा करेंगे नहीं। अधिकी है संसार, हम चाहे तो दूर भागते, हम नहीं चाहे तो नहीं जाते। आप रोटी भी शुद्ध हो तो नहीं चाहे, कपड़ा भी शुद्ध होगी तो नहीं चाहे, चाहने वाले देते हो डाकुओं को दो चोरों को भी चाहना करता है लेने का, तो लेना चाहते डराने का नहीं करता, लेना नहीं चाहते डराने का मन करता है। तो अपनी तृष्णा छोड़ दो, खाऊं खाऊं खाऊं छोड़ दो, मौज हो जाएगी, खाऊं खाऊं देखो मार आफत हो जाएगी, सीधी बात है। साधु विचार कर भले समझिया दीवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ, नारायण नारायण नारायण मौज होगी, बीमारी छूटी मुक्ति। देखो ज्यादा तो मुक्ति हुई हुई है, अपना घर अपना है, कुटुंब अपना है, अपना रुपया अपना है, दुनिया में रुपया ही बहुत है, घर भी बहुत है, आदमी बहुत है, उनसे तो आपकी मुक्ति है ही, थोड़े घर वालों नाम था आ छोड़ लो पूरी मुक्ति हो जाएगी, ज्यादा मुक्ति तो है। मुसलमानों को अपना मानते हो क्या, संक्रमण मानते हो त्याग कर दिया उन्होंने। अब 5-10-20 आदमी है, 10,000,000,000,000,000,000,000,000 रुपया है, और शिवाजी तो घना ही है, मेरा नहीं है तो बंधन नहीं है उसका, वो चोरी कर जाए सुन नहीं होगा, तो इनको उनके साथ है करता बस।